الله الرحمن الرحيم. Metinlerini merak edenler, daha derin bilgileri araştırmak isteyenler bu sayfayı da not etsinler. Hatırlarında bulunsun. Yazmak, tahkik etmek, şerhini okumak lazım gelebilir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan İbn-i Mace'nin, Nese'inin, Ebu Davud'un rivayet eyleyip de Hasan'dır, Hasan hadistir diye, Hasan rivayettir diye kaydettiklerine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allahu Teala Hazretlerine 5 şeyden sığınıp iltica ederdi. Bu 5 şey nelerdir? Onları yavaş yavaş okuyup izahına geçelim. Kâne yete'avvezu min hamsin minel cübni. Birisi korku. Korkmaktan, korkaklıktan, ürkeklikten, yüreksizlikten, ötleklikten Allah'a sığınırdı Peygamber Efendimiz. Kendisi korkmazdı. Katiyen en tehlikeli zamanlarda katiyen korktuğu görülmemişti, sarsıldığı görülmemişti. Son derece metanetliydi ve hiç korku eseri göstermezdi. Son derece cesur ve kahramandı. Hatta o hicretin kendisini yakalamak için arkasından at sürenlere karşı efendim, hadis-i şeriflerde, rivayetlerde nasıl arkasına bile bakmazdı. Yani şöyle bir endişe edip arkamdan at sürüyorlar, yakalayacaklar, belki mızrak atarlar, belki ok atarlar filan diye bir endişesi bile yoktu yani. Dönüp arkasına bakmak adeti değildi. Yakışmazdı onun peygamberliğinin şanına. Şöyle arkasına dönüp bakmazdı. O kadar efendim kendisinin savaşlardaki metaneti en önde giderdi. İlk çarpışıldı. O tarzda ispat edilmiş bir kahramanlığı, metinliği, cesurluğu vardı. Ve kendisi daima Allah-u Teala Hazretlerine böyle bu 5 şeyden birisi olarak korkaklıktan Allah-u Teala Hazretlerine sığınırdı. Korkaklık tabii insanın, bazı insanlar böyle yetişiyorlar. Maalesef biz kendi çocuklarımızı yetiştirirken bir sürü korkuyla yetiştiriyoruz. Ta küçükten başlıyor bu. Öyle yapma, böyle yapma, kulağını çekerim, bir tane vururum, ayağımın altına alırım vesaire filan diye biz çocuklarımızı korkuyla terbiye ediyoruz. Bu doğru bir şey değil. Yani çocukları bir kere Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi benim yani her zaman size nakletmeye çalıştığım gibi çocuklarınıza asaletli insana yaptığınız muameleyi yapın diyor Peygamber Efendimiz. Soylu, asaletli insana nasıl davranırsan öyle davran. Halbuki pek çok kimse öyle yapmıyor. Yani sanki bir köleye davranıyormuş gibi, sanki bir hizmetçiye davranıyormuş gibi yapıyor. Tabii çocuk küçükten bu hava içinde yetiştiği için bu havanın ömrü boyunca tesirinden kendisini kurtaramıyor. Böyle olmaması lazım. Çocukları efendim asaletli yetiştirmek lazım. Haysiyetli yetiştirmek lazım. Edepli yetiştirmek lazım. Evet saygılı olsun ama öyle katiyen, korkak, çekingen vesaire olmasın. Lüzumsuz şeylerden de korkmaması lazım. Korkulacak şey varsa vardır şüphesiz. Ondan korksun. Ama lüzumsuz şeylerden, bilmem öcüymüş, karanlıkmış, şunuymuş, bunuymuş, buna benzer şeylerden, yok evladım bak işte beraber gidelim istersen, bunlardan korkmaya değmez diye efendim alıştırmak lazım. Müslümanın, genel kaliteli Müslümanın, yüksek kalitede olan Müslümanın genel vasfıdır. Allah'tan gayriden korkmamak. وَلَا يَخَافُنَ لَوْمَةَ لَاِمْ Kınamanın kınamasından korkmazlar. Allah'tan gayriyetten korkmazlar. Allah'tan gayriye eyvallah demezler. Allah'tan gayriye efendim meyletmezler. Allah'tan gayriye boyun bükmezler. Allah'tan gayriye ibadet etmezler. Korkarsa Allah'tan korkar, severse Allah'ı sever, dinlerse Allah'ı dinler. Allah Teala Hazretlerinin efendim sanında mahrum olmamak için endişe eder. Endişesi, korkusu olur. Ölümden hiç korkmaz. Niye? Zaten insan hayata gelmiş, ömrü belli. Kader. Bir müddet ne kadar yaşayacaksa yaşayacak. Eceli geldiği zaman bir an öne gelmez, bir an sonraya gitmez. Değişmeyecek. E değişmeyecek olan şeyden dolayı endişe etme lüzumu. Yani ölümden dolayı korkmak Müslümana yakışmıyor. Ve Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi vardır ki, eğer Adem oğulları, insanlar Allah'tan gayri başka bir şeyden korkmasalar idi, korkmasalardı, hiçbir şey onlara zarar veremezdi. Neden korkarlarsa Allah onu ona musallat eder, onlara musallat eder. Korktukları şeyi onlara musallat eder. Neden korkuyordun? Şundan, al ceza olarak korktuğu şeyi musallat eder. Korkmasa hiçbir şey ona zarar veremez. Allah Teala Hazretleri müsaade etmez. Kendisine sığınan, kendisine iltica eden kimseye, hatta büyük zatların hayatlarında menakıbinde okuyoruz. Yani yırtıcı hayvanlara karşı bile pervaları olmamış. Yani aslanlara, kaplanlara karşı bile pervaları olmamış. Burada enteresan bir hadis-i şerif okumuştuk. Aylar önce, belki yıllar önce. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. O bir gün bakıyor ki Medine-i Münevvere'nin surları duvarlarının yanında bekleşiyorlar insanlar. Titreşiyorlar. Kalabalık. Olağanüstü bir durum. Diyor ki niye bekleşiyorsunuz burada? Diyorlar ki Allah, işte bak yolumuza gideceğiz ama kabilemize, köyümüze, efendim obamıza gideceğiz ama bak yolun üzerinde bir çöl aslanı yatıyor. İşte görüyorsunuz uzaktan görünüyor. Yanına gitsek bizi parçalar. Bakıyor, hakikaten yola şöyle sere serde bir aslan uzanmış, yatıyor. Bunlar da burada bekleşiyorlar, ona bakıp duruyorlar, yanına yanaşamıyorlar. Abdullah İbni Ömer yürüyor. Yürüyor, yürüyor, gidiyor aslanın yanına kadar. Sanki keçiyi tutar gibi, koyunu tutar gibi kulağından şöyle tutuyor, sürüklüyor, dehliyor, kışalıyor, neyse. Yoldan uzaklaştırıyor onu, kovalıyor ileriye doğru. Ondan sonra da geliyor insanlara diyor ki, hadi yolunuz serbestleşti, gidin gideceğiniz yere. Resulullah doğru söylemiş, Resulullah buyurmuştu ki, diyor, rivayet ediyor hadis-i şerifi, Adem oğulları, insan oğulları eğer Allah'tan gayrı başka hiçbir şeyden korkmasalardı, hiçbir şey ona zarar veremeyecekti. Allah-u Teala Hazretleri, İnsan neden korkarsa korktuğunu ona musallat eder. Buyurmuştu Peygamber Efendimiz, doğru söylemiş. Sadaka Resulullah diyor. Hadis-i şerifi o zaman rivayet ediyor. Kendisi hiç perva etmeden yürüyor hayvanın üstüne, kulağından, yelesinden tutup efendim sürdüğü kışalıyor öbür tarafa. Yani bu koç mu, keçi mi, efendim böyle evcil hayvan mı değil. Ötekilerin titreştiği bir hayvan ama bu hakiki Müslüman. Bu yürekli Müslüman, hakiki Müslüman, onun için zarar vermiyor. İşte o terbiyeyi alması lazım. O terbiyeyi alması lazım Müslümanların, efendim, ve ona göre yaşaması lazım, anla açık yaşaması lazım, hür yaşaması lazım. Müslümana esaret yakışmaz, kafire boyun bükmek yakışmaz, efendim, korkmak yakışmaz, cesur olması lazım. Peygamber Efendimiz de buyurmuş, İşte beş şeyden sığınırmış Allah-u Teala Hazretlerine duasında. Birisi de korku. Korku da ne demek? Niye korkuyum? Ben Allah'ın mümin kuluyum. Abdülaziz Hoca Efendi'nin de bir hatırasını nakletmek isterim bu arada. Abdülaziz Hoca Efendi Hatmi Hacegen yapıyormuş, tesbih çekiyormuş cemaatle beraber. Efendim şöyle halka olmuşlar. Allah diyorlar, La İlahe İllallah diyorlar. Duanın üstünde böyle bakmış, polisler filan cemaat görmüş, şeyin sıkı olduğu zaman da ibadetlerin filan böyle zor yapıldığı, Kur'an öğretilmediği, Kur'an öğreten hocaların efendim cezalandırıldığı, Kur'an-ı Kerimlerin toplanıp yakıldığı efendim zamanda böyle. Aman efendim demişler, polisler etrafı sardı, şöyle oldu böyle oldu. Hiç aldırmamış, devam. Zikre devam. Ondan sonra da bitince zikir, tesbihat bittikten sonra demiş ki, biz korkmaktan korkarız. Çünkü yanlış bir şey yapmıyoruz ki. Allah'ın yolunda gidiyoruz, Allah'a sığınmışız, Allah'a tevekkül etmişiz, Allah'ı zikrediyoruz. Allah'ı zikreden insana bir başka şey zarar verebilir mi? Aslanlar, kaplanlar zarar veremez. Yani başkasına nasıl zarar verecek? Verirse, bu can demek vade yetmişse şu sırada gidecek. Öne de gelmez, sonraya da gitmez. Demek ki vademiz yetmiş. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Veririz, geçeriz öbür tarafa. Ne olacak işte bu dünya hayatı? Askerlik bitti, tarih olduk. Oh, vatanı aslimize gidiyoruz. Allah-u Teala Hazretlerinin lütfuna, İslam'a ereceğiz diye seve seve gider Müslüman. Onun için Allah bizi de her çeşit korkaklıktan korusun. Aman, aman öyle yapma, aman böyle yapma, aman kimisi fakirlikten korkuyor. Ya versene zekatı da, ya fakir olursan, vermezsen fakir olursun. Allah bereketini alır, yangın olur, kaza olur, felaket olur, bak o zaman hasta olursun, doktorlara verirsin. Bu tarafa veremediğini, öbür taraftan Allah fazlasıyla şey yapar. Kimisi fakirlikten korkar, kimisi insandan korkar, kimisi bilmem şundan korkar, kimisi bundan korkar. Halbuki asıl korkacaksan Allah'tan kork, başkasından korkma. Ve tahşennâs vallâhu ehakku en tahşâhu. İnsanlardan korkuyorsun ama asıl korkulmak gereken, korkulacak olan Allah-u Teala Hazretleri'dir diye Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Onun için Allah bizi ödleklikten, korkaklıktan, cesaretsizlikten, yapmamız gereken işte cesaret gösterememekten, efendim, çekilmekten, sakınmaktan korusun. Kahraman, mert, doğru, dürüst, efendim, cesur, metin kimseler eylesin. Bu bir, sığındığı şeylerden birisi bu Peygamber Efendimiz'in. Hem de ilk başta bundan sığınmış. Neden? Çünkü çürük adamdan bir iş gelmiyor, bir işe yaramıyor. Adam Müslüman ama çürük, hiçbir işe yaramıyor ki. Yani yaşayacaksan şerefinle yaşa, öleceksen şerefinle ol. Kafire boyun eğme. Efendim, kimsenin boyunduruğu altında esir olarak yaşama. İlk önce bu. Tabii hürriyet olmayınca hiçbir şey olmuyor. Ondan sonra yavaş yavaş din de, iman da elden gidiyor. İşte Bulgaristan, işte bilmem Rusya, işte Kafkasya, işte başka yerler. Esarette bir düştü mü insan, ondan sonra da efendim kültürel bastı, şu böyle olacak, bu böyle olacak derken çocuklar, torunlar dinden imandan çıkıyor. Dini imanı unutuyor. İnsan yaşamasını bildiği gibi öleceği zamanda bilmeli. Yani tamam burası ölecek yerdir, burada bir adım geri gitmem, bu yolda canım feda olsun diye yaşamasını bildiği kadar ölmesini de bilmeli. Güzel Allah efendim bizi şehit olarak yaşasın, şehit olarak efendim ölmeyi cümlemize nasip eylesin. İkinci sığındığı şey neymiş? Vel buhli, buhl. Buhl, cimrilik demek, pintilik demek, nekeslik demek, eli sıkılık demek, cömert olmamak demek. Ondan da sığınırdı Peygamber Efendimiz. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri cömert kulları sever, cimri kulları sevmez. Hayırseverleri sever, efendim, eli sıkıları sevmez. Allah-u Teala Hazretleri, bir insan Allah yolunda sadaka verdi mi, zekat verdi mi, hayır verdi mi, onu kat kat hem dünyada hem ahirette arttırır. Dünyada da ahirette de arttırır. Bir insan Allah yolunda malını vermekten çekindi mi, Allah onu dünyada da ahirette de mahrumiyetlere uğratır. Hayrını göstermez. Malını başkaları yer. Kendisi yemediğine yansın. Kendisi hayır yapmadığına yansın. Paraları biriktirir, biriktirir, biriktirir. Efendim sandıklara, torbalara, çömleklere saklar, saklar, saklar. Ölür gider, yiyemeden ölür gider. Mirasçılar onun bir güzel yerler. Hesabı buna, safası mirasçılara. Hesabı bundan sordur. Sen bu parayı nereden kazandın? Niye harcamadın? Niye zekatını vermedin? Niye hayrını yapmadın? Niye Allah yolunda cihada sarf etmedin diye cezası, hesabı buna sorulur. Efendim ötekiler de ölüm hak miras helal diye görüşürler. Yalana yalana yerler çapur çukur efendim. Ya dua ederler ya etmezler. O da belli olmaz. Çünkü hayırsız yetiştirdin mi efendim evlatlardan da hayır olmaz. Evlattan da hayır gelmez. Onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir hayır yapacaksan ölmeden önce şöyle rahat ferah zamanında yap. Ölme zamanı gelince can boğaza geldiği sırada hırıl hırıl hırıldıyor, ölecek. O sırada falanca yerdeki tarlamı filancaya verdim, falanca yerdeki apartmanımı Kur'an kursuna bağışladım, filanca yerdeki yerimi satın da efendim camiye şadırvan yapın da kubbe yapın da falancayı filancaya verin de şu malları da şunlara taksim edin de diye efendim öyle demeyin diyor. Çünkü zaten mallar onun olmuştur diyor. Tam ölüm zamanı geldi, şu malım şunun, şu malım şunun. Desen de demesen de zaten alacaksın. Sen asıl ölmeden evvel yapacağın işleri yap. Hayırı yap, işlet, yap, işlet, devlet diyorlar ya. Yap, işlet, sapasını sür. Gör, cami yaptırdın, içinde gürül gürül namaz kılınıyor, Kur'an okunuyor, minarelerde ezan okunuyor, içim ferahlasın. Çeşme yaptırdın, şırıl şırıl şırıl şırıl suyu akıyor. Köprü yaptırdın, insanlar içinden geçiyor, Allah razı olsun. Şu çaydan geçerken ne sıkıntı çekerdik eskiden, kim yaptırdıysa mekanı cennet olsun diyor filan. Veya efendim daha başka hayırlar, ne türlü hayırlar varsa efendim insanın onlara sarf etmesi lazım. Bu hayırlar konusunda benim bir derdim vardı, size onu da söylemek istiyorum muhterem kardeşlerim. Millete çadırlar yaptıracaksın, cami yaptıracaksın efendim filan dedin mi, herkes tabi buna koşuyor da, İslam'ın tabi hizmet alanları sadece cami değil. Eğer siz olmasaydınız bu cami boş dursaydı, bir ara boş durdu. Yani bir devir geçti, efendim hocalar yok, cemaatler yok, camiler boşaldı. Bursa'nın valisi o zamanın Bursa müftüsüne demiş ki içinde cemaat olmayan camilerin bir listesini getir hoca efendi. Hoca efendi de hangi caminin kapısı açılmıyorsa, hangi camide cemaat yoksa koca bir liste yapmış. Demek ki millet dinden imandan kesilmiş o zaman. Efendim camiler çok, içinde namaz kılan insan yok. Koca bir liste götürmüş valiye. Buyurun efendim bir liste istemiştiniz. Buyurun takdim etmiş. Valide biraz insaf varmış demek ki. Şöyle listenin büyüklüğüne bakmış, bir müftü efendinin yüzüne bakmış, bir listeye bakmış. Çok da uzun yaptım be müftü efendi demiş. Listeyi çok da uzun yapmışsın be müftü efendi demiş. Müftü efendi o zaman anlamış ki içinde cemaat olmayan camilerin başına bir hal gelecek. O zaman aklı başına gelmiş. Tuh, birkaç tane kaçırsaydım, tam yazmasaydım da kalsaydı diye. O camilerin hepsi gitmiş, satılmış, yıkılmış, efendim şöyle olmuş, böyle olmuş. Yani kaç sene önceyse Bursa'da anlattılar böyle bir durumu. Edirne'de anlattılar, Mimar Sinan'ın yaptığı camiyi kazmayla yıkamamış hain, dinamit koymuşlar, patlatmışlar, öyle çökertmişler. Yapılmış cami, ne yıkıyorsun alçak herif? Din düşmanı, hain, Allah düşmanı. Niye yıkıyorsun? Şimdi millet, yani cemaat oldu mu camiyi yapar muhterem kardeşlerim. Şimdi burada cami olmasın, burası arka olsun, hiçbir şey olmasın. Bu cemaat her yerde bir cami yapar. Arı beyi oldu mu, etrafına arılar kümelendi mi, korkma. Bir yere küme, bu küme, bu arı şeyi oğlu bir yere bir kovan yaparlar. Nasıl olsa yapar. Çünkü arı var, bey var. Bir kovan nasıl olsa yapılır. Asıl şey, efendim 100 tane kovan sıralasan arı olmadığı zaman. Asıl dert o. Bu halde önemli olan nedir? Müslümanların olmasıdır. Müslümanların yetişmesidir. Müslümanların çoğalmasıdır. O halde İslam'a en büyük hizmet nedir? Cami yaptırmaktan önce insanları İslam'a kazandıracak çalışmalar yapmaktır. Şimdi millet bunu anlamıyor. Yani mesela bir derdi çıkartıyoruz. Mektup yazıyor kadının birisi, Allah razı olsun, çıkarttığınız dergiyi okudum, islah oldum, başımı örttüm, namaz kılmaya başladım. Tamam, elhamdülillah. Yani bak, bir insanın doğru yola gelmesine sebep oldu. Ve bir talebe yetiştiriyorsun, bir talebe, zahmet çekiyorsun, 10 sene, 15 sene, 20 sene zahmet çekiyorsun, talebe yetişiyor, oluyor bir alim, oluyor bir kamil, fazıl şahıs, gönderiyorsun bir yere, oradan güzel haberler geliyor. Maşallah. Allah razı olsun. Şöyle oluyor, böyle oluyor diye. Mesela bizim arkadaşlarımızdan bir tanesi profesördü. Kalkmış Amerika'ya gitmiş. Kayınbiraderlerinden haber alıyorum. Her gün ortalama 5 Amerikalı Müslüman oluyor. huzuruna gelip İslam'ı soruyormuş. Profesör İslam'ı iyi biliyor. Efendim anlatıyor. Amerika'da günde 5, ayda 150, efendim senede şu kadar Müslüman. Harıl harıl Müslüman kazanıyor. Neden? İyi bir Müslüman olarak yetişti. Hafızdır. Hafız olduğu zaman sen belki yüzüne bakmazdın onu. Otur şuraya, kalk şuraya, çekil oradan, gel buraya, git buraya, odun taşı, sobayı yak. Hizmetçi gibi belki önem vermezdin, hafızdı. Hocaydı, okudu, destek gördü, efendim, doktora yaptı, doçent oldu, profesör oldu, iki fakülte bitirdi. Hem hukuku bitirdi, hem yüksek İslam eğitimini bitirdi, oldu kaliteli bir hoca. Bak şimdi Amerika'da Müslüman kazanıyor böyle. Böyle Müslüman kazanıyor. Demek ki camiden önemliymiş insan yetiştirmek. Camiyi kim yapar? İnsan yapar. İnsanlar yapar. İnsanlar olduğu zaman camiler olur. Bak gecekondu muhitlerinde yeni yeni semtler çoğalıyor çoğalıyor. İnsanlar cami yapıyorlar. Müslüman var çünkü. Ama Müslüman olmazsa, İslam'ın savunulması olmazsa, İslam'ın hak din olduğu anlatılmazsa, öğretilmezse, radyoda, televizyonda, efendim gazetede İslam'a hücumlar olursa, İslam efendim geri kalırsa ne olur? Hristiyanlar Hristiyan yapmaya çalışırsa memleketimizi, gençlerimizi kendilerine benzetmeye çalışırsa ne olur? Yarın öbür gün senin bugün gördüğün bu kalabalıklar azalır, azalır, azalır. Efendim Avrupalı gibi olur gider senin çocukların. Bir nesil sonra, iki nesil sonra dinden, imandan habersiz, tangocu, rabbocu, efendim, dansçı, diskocu, gençler yürek. Sen ahlakı öğreteceksin, imanı öğreteceksin, İslam'ı öğreteceksin. Senin vazifen var. Onun için onun öğretmenin yolu neyse insan yetiştirmek. İnsan yetiştirmek. İnsanları yetişmiş insanların kafalarını eğitmek, doğru yola çekmek, gazete çıkartmak, mecmua çıkartmak, ilim enstitüsü kurmak. İnsanları efendim böyle kaliteli Müslüman olarak yetiştirmek, efendim Kur'an kursu kurmak, bilmem araştırma enstitüsü kurmak. Bunları anlamıyor millet. Yani camiyi anlıyor da nerede bir cami başlanmışsa biter. Neden? Birisi gelir bir para şey yapar. Ama ya insan yetiştireceğiz, bir enstitü kurduk, tefsir enstitüsü. Anlatamıyoruz. Ankara'da güzel 3 katlı, 4 katlı, 5 katlı bina yapmış. Köşe başında, 3 tarafı yok. Orta katını cami yapmış, üst katına imama yer yapmış, müezzine yer yapmış, dershaneler yapmış. Efendim, bize haber verdiler, biz de gittik yaptıran kardeşlere. Dedik ki, biz burada Kur'an enstitüsü kuracağız, tefsir enstitüsü kuracağız. Efendim, bizim teklifimiz, projemiz bu. Bunu kuracağız. Burada her gün Kur'an dersi verilecek, tefsir dersi verilecek, kitaplar neşredilecek. Adam bizi anlamadı. Yurt yaptı. Ya yurt her yerde var. Yurt her yerde var yani. Nerede olsa bir yurt şey yaparsın ama Kur'an enstitüsü yok. Kur'an-ı Kerim'i anlatacaksın, öğreteceksin, yayacaksın, muhtelif dillere tercüme edeceksin, kitapları efendim insanlar arasında dağıtacaksın, okuyacak, hak din bu diyecek, efendim İslam'a gelecek. Komünistse bile belki İslam'a gelecek. Onlar daha önemli. İrşat çalışmaları, insan kazanma çalışmaları, bilim çalışmaları, efendim eğitim çalışmaları daha önemli. İşte onları anlayamıyorlar. Allah neyin daha faydalı olduğunu anlayıp ona göre efendim çalışmayı cümlemize nasip eylesin. Demek ki cimrilikten de Allah'a sığınırdı Peygamber Efendimiz. Allah yolunda malımızı da saçacağız. Zekatı vereceğiz, zekattan fazla hayır da vereceğiz. Şimdi hayır müesseseleri kurmuşuz, adam getiriyor, zekatı veriyor. Zaten zekat onun değil ki, Allah emretmiş, verecek. Hayır, zekatını veriyor. Zekat da ancak fukaraya veriliyor, başka bir şey yaptıramıyorsun. Cami yaptıramıyorsun, avluya sarf edemiyorsun, bilmem kurs yaptıramıyorsun, hocaya veremiyorsun. Neden? O sarf yeri belli. Demek ki Müslümanlar zekatın üstünde daha başka hayırlar da yapmalı. Zekata ilave başka hayırlar da yapmalı ki öteki hizmetler de dönsün. Aksi takdirde dönmüyor. Sadece zekat, fukaraya dağıtıyorsun. Zekat tüccarları da var. Talebelerden, başkalarından. Öyle güzel tüccarlık yapıyorlar ki geliyor şu vakıftan bir alıyor zekatı, öteki vakıftan bir daha alıyor, daha öteki vakıftan bir daha alıyor, daha öteki vakıftan bir daha alıyor. Senden de benden de daha fazla maaş oluyor. bir ayda 5 tane vakıftan bir şey alsa efendim şu kadar para ediyor. Allah insaf versin. Ve su'il ömür. Peygamber Efendimiz kötü ömürden de, ömrün kötü bir şekilde geçmesinden de Allah'a sığınırdı. Tabii bu ömrün kötü geçmesinin izahı mesela efendim bereketsiz geçer. Hayırları, ibadetleri, taatleri yapmadan geçer. Boşa geçer. Efendim vacip olan şeyleri, vazife olan şeyleri yapmadan geçer. Veyahut efendim dertli, gamlı, kederli geçer. Üzüntülü geçer. Efendim hasta olur insan. İhtiyar olur. Aklı gider. Bunar. Efendim ne yaptığını bilmez. Ne edeceğini bilmez. Tabii o da bir rezalet. Erzeli ömürden Allah'a sığınırım diye Peygamber Efendimiz'in başka hadis-i şerif var. Allah bizi sıhhatli yaşatsın. Sıhhatliyken, kendi işimizi kendimiz görürken, kimseye muhtaç değilken, efendim aklımız başındayken, başımızdayken, zikirdeyken, Kur'an okurken, ibadetimizi, taatimizi yaparken, şaşırmadan, sapıtmadan, bunamadan, efendim düşkünlüğe düşmeden yaşamayı Allah cümlemize nasip etsin. Bu da çok önemli bir şey. Hele hele bazı kimselerin evladı falan da olmuyor, bakacak kimsesi olmuyor, çok zavallı duruma düşüyorlar. Yani ahir ömründe en çok bakıma muhtaç olduğu zaman da zavallılar, çok feci durumlara düşüyorlar. Bazen buralara gelen böyle öğretmen hanımlar falan vardı, ben çoktandır görmüyorum. İhtiyar, efendim, parası var, parayı nereye harcayacağını bilmez. Kendisi yemez, kendisi yemez. Yani tutumluluğa eskiden alıştığı için ihtiyarladıktan sonra da onu bırakamıyor. Ya ye, mübarek ye, ahir ömründe rahat et. Ne yer, efendim, ne kullanmasını bilir. Tabii onların da böyle şeyleri var. Yani her avın bir avcısı olduğu gibi öyle yaşlıların da peşine düşen, malını çatır çutur alan, efendim, kimsesiz görüp de parasına el koyan, efendim, mülküne el koyanlar da çıkıyor. Allah yani bu durumlara düşürmesin. Böyle yalnızlık da zor. İhtiyarlıkta hele yalnızlık çok zor. Kocası ölüyor, kadın kalıyor. Efendim karısı ölüyor, adamcağız tek başına kalıyor. Bakıyorsun bir evde ölmüş, 20 gün sonra duymuşlar, cesedi çürümüş falan. Kötü durumlar oluyor yani. Öyle bir kimse vardı, Allah rahmet eylesin, kusuru varsa affeylesin. Efendim karısından ayrıldı. Son zamanlarda bir de şey oluyor. Yani iki taraf da yaşlandığı için, hadi şuurlar tam sağlam değil, 40 yıllık karısını boşuyor. Veya 40 yıllık kocasından kadın ayrılacağım diye tutturuyor, ayrılıyor. Ya siz şimdi ayrılıyorsunuz, daha çok muhtaçsınız. Şimdi ne ayrılıyorsunuz? Ayrılıyorlar. Orada perişan, bu burada perişan. Efendim, böyle bir şey gidiyor. Çevrenizdeki yaşlı insanlara göz kulak olun. Yardım edin. Çok yani insan yaşlanınca çok zor oluyor durumu. Hele onların huysuzluklarına filan hiç kusurlarına bakmayın. Çünkü hastalık, rahatsızlık yani beyin damarları kireçlendiği için öyle oluyor. Mesela çok iyi bir insan varmış, bizim valide anlatırdı. Çok iyi bir insan, küçükken bunlara bakmış. Hizmet ehli, sessiz, sedasız bir insan. Yaşlılık zamanında da bunlar ona bakmışlar yani. Bize küçükken çok hizmet etti falan diye. Yorganlar cak cak yırtardı diyor. Çarşafları yırtardı. Ya niye yırtıyorsun? Yırtacağım işte. Neden? Aklı başında değil artık. İhtiyarladı. Ondan. Yani ihtiyarların hallerini hoş görün. Ey gençler, ey evlatlar, ey efendim böyle yakınlarından yaşlı kimse olanlar. Onların her sözünün kusuruna bakmayın. He he deyin, tamam deyin filan. Gönüllerini hoş edin, göz kulak olun. Çünkü bir zaman gelip siz de ihtiyarlarsınız. Siz de ihtiyarlarsınız. Bir insan böyle bir kimseye bakarsa Allah da onu kayırır. Bir insan vazifelerini yapmazsa, şimdi kadının kızı var. Oğlu var birkaç tane. Birisi bilmem nerede, birisi bilmem nerede, birisi yakınında. Oğulları, kızları da zengin. Kimisi buzdolabı satar, kimisi bilmem ne iş yapar filan. Analarına bir kaloriferli daire almışlar, bırakmışlar. Olmaz. Kendi haline bırakmışlar. O kadın yemesini bilmiyor. Kendisine bakmasını bilmiyor. Efendim korku içinde yaşıyor. Sen onu yanına alacaksın, seveceksin, hürmet edeceksin, gezdireceksin, yemese bile yedireceksin. O kendi yemeğini pişirmesini bilmez. kendisine neyin lazım olduğunu bilmez. Bıçak saklıyormuş boyuna, evin içine, şuraya buraya. Birisi girerse beni keser diye korkuyor. Korkar, ihtiyar. Yaşlanmış bir kere. Böyle korkuları şeyleri olabilir. Yaşlıları yalnız bırakmayın. Yaşlıları efendim buruşturulmuş bir kağıt gibi kenara atmayın. Yani bir insanın annesi babası sağken onun duasını alıp cenneti kazanması lazım. Kazanamayana yazıklar olsun diyor. Bunu yerde sürsün diyor Peygamber Efendimiz. Size bunu da hatırlatırım. Ömrün bir güzel hali vardır, bir de kötü hali vardır. Bir zamanlar eferikten böyle ortalıkta dolaşıp mağara attığı zaman herkesi köşeye bucağa saklandıran adam, ihtiyarladığı zaman bakarsın çoluk çocuğun maskarası olmuştur. Neden? Ömür değişti. O delikanlıdaki eferik zamanları geçti. Adam ihtiyarladı. Efendim şeyi kalmadı, gücü kalmadı. O durumlara düştü. Onun için merhamet etmek lazım. Bizim ortaokulda okuduğumuz sırada tarım dersinde işte hoca dedi ki saksı getirin, sümbül ekin. Tarıma alıştırıyorlar bizi yani. Ziraatçılık şey filan. Efendim, bizim şeyler saksıdan kayboluyor. Güzel sümbül tam çıktı, başladı açılmaya, kokmaya başladı derken saksılar kayboluyor. Şikayet ettik. Anladık kimin aldığını. Falanca şahıs alıyor. Bahçıvan, efendim, hizmetçi okuldaki hizmetçi alıyormuş diye. Bizim olgun bir hocamız vardı. Efendim, Allah rahmet eylesin hepsine. Dedi ki, çocuklar hoş görün dedi. Hoş görün o adamı. Yani sizin saksınızı alıyor, kaçırıyor filan bir şey oluyor ama hoş görün. Bir zamanlar dedi, şu okulda öğretmendi dedi. Bir zamanlar şu okulda öğretmendi dedi. Sonra ihtiyarladı, işte ona acıdıkları için bahçıvanlık filan diye bir şey verdiler dedi. Böyle idare edeceksiniz dedi. Yani ömrün çeşitli safhaları oluyor muhterem kardeşlerim. Böyle düşkün duruma gelenlere acıyın. Düşkün duruma gelenlere yardımcı olalım hepimiz. Bir şey düşündük biz vakıf olarak. Bir kardeşimiz bir yer bağışladı. Baktık deniz kenarı, manzaralı, safalı, güzel bir yer. Genişçe de bir yer. Dedik ki buraya da hiç yok yani çevremizde başkaları yapmamışlar. Efendim biz böyle bir şey yapalım. Bir yaşlılar evi kuralım. Yaşlılar evi kuralım. Hacı teyzeleri alalım bir tarafına. Hacı amcaları efendim ayrı bir binaya, ayrı bir tarafa alalım. Başlarına da güzel bakıcılar koyalım. O hacı teyzeler orada Kur'an okusunlar, tesbih çeksinler, hizmetleri görülsün efendim. Ahir ömürlerinde yalnızlık çekiyor kimisi de. Kimisi yalnızlık çekiyor. Yani tek başına oturuyor. Efendim çok yalnızlık çekiyor. Yalnızlık da çekmemesi lazım. Böyle hayırları da destekleyin. Peygamber Efendimiz demek ki korkaklıktan Allah'a sığınırmış bir, cimrilikten Allah'a sığınırmış iki, ömrün kötü durumlarından, kötü durumlara düşmüş bir şekilde yaşamaktan Allah'a sığınırmış üç, ve fitneti sadr, göğsün fitnesinden Allah'a sığınırmış. Bundan maksat yani insanın göğsü hani kalbi var orada, gönlü var. İnsanın gönlünde de, kalbinde de ne gibi duygular gizli. Mesela kimisi hasetçi olur. Kimisi kindar olur. Kimisi efendim düşman olur. Yani insanın o içindeki kötü duygular kalbini mi yardım? Bilmiyorsun ki adam yüzüne gülüyor ama acaba kalbinde ne var? Nasıl duygular var? Onu bilmiyorsun. İşte o insanın içindeki duygular tabi kötü duygularsa bunlar birer fitnedir. Yani insanın kalbinde, göğsünde demek ki bir fitnedir bunlar. Bunlardan Peygamber Efendimiz Allah'a sığınırdı. Yani kötü duygulara sahip olmamak istiyor yani. İçime kötü duygular yerleşmesin demiş oluyor Peygamber Efendimiz bu duasıyla. Yani mesela hasedi ele alalım. İnsanın içinde bir haset duygusu var. Komşusu bir araba almış. Kıvranıyor burada. Ya ne kıvranıyorsun? Allah sana da versin. Yok. Bana vermesi ayrı. Niye onun o kadar güzel arabası oldu? Çatlasın inşallah. Çarpsın inşallah. Efendim tekeri patlasın inşallah. Kazaya uğrasın. Ya dur bakalım. Yani ne istiyorsun? Hasedinden ne yapacağını şaşırıyor. Eski hikayelerde böyle anlatılır. Adamın birisi sırtında odun taşırmış. Komşusunun da merkebi varmış, o da merkeple taşırmış odunu. İki tarafına bağlarmış, taşırmış. Bu da sırtında taşıdığı için sırtı tabii acıyor, yara oluyor. Ondan sonra ya Rabbi kısanırmış komşu. Komşunun eşeği var, benim eşeğim yok. Ben sırtımda taşıyorum, o rahat taşıyor diye kıskanırmış. Dua etmiş. Demiş ki ya Rabbi bana da bir eşek ver, merkez ver. Ben de hayvanın sırtına böyle şey yapayım, yükleyeyim de şu yükü sırtımda taşımaktan, sırtımın yara olmasından, acımasından kurtulayım filan diye yana yakına dua etmiş. Rüyada demişler ki kendisine öyle dua etme. Komşuya Allah iki eşek versin diye dua et, sana da o zaman bir tane verecek. Yok yok istemem demiş. Yok istemem demiş. Ben demiş onun bir tane eşeği olduğuna razı değilim demiş. Şimdi iki tane hiç razı değil. Varsın demiş. Tamam ben sırtımda taşırım. İstemem onun iki tane olmasını. İşte haset duygusu bu. Yani bir şey olmasını istemiyor. Hayra ermesini istemiyor. İleri gitmesini istemiyor. Tabii bu duygu çok kötü bir duygudur. Bundan dolayı insan sevaplarını bile kaçırır. Burada namaz kılarsın. Ramazan'da oruç tutarsın. Hacca gidersin, ömreye gidersin. Hasetten dolayı onların sevapları bile gider. Neden? Allah hasedi sevmez. Kin tutmayı sevmez. Müslümanın Müslümana üç günden ziyade dargın olması helal olmaz diyor Peygamberimiz. E sen kin tutuyorsun, kızıyorsun, aleyhindesin, iftira ediyorsun. Yani size söylesem, şu benim içimde, şu benim kafamda, böyle etraftan duyduğum öyle haberler var ki, söylesem hayret edersiniz. Şu bizim camimize yapılan öyle iftiralar var ki, hayret eder. Yani nedir ya alıp veremedin? Gel mübarek bir gör, bir gör bakalım. Çok kötü huylu insanlar var. İşte Peygamber Efendimiz fitneyi satırından, ya Rabbi sana sığınırım. Yani göğsümün içinin kötü duygularla dolmasından, yanlış senin sevmediğin duygulara sahip olmaktan onu koru demiş oluyor yani. Allah bizi hasetten, kinden, düşmanlıktan, iftiradan, efendim, böyle kötü huyların her çeşidinden korusun, kalbimizi safi ve pak eylesin. Bir şeyi size özendirerek anlatmak istiyorum muhterem kardeşlerim. Geçen gün birisi geldi diyor ki, rüyasını anlatıyor bana. Rüyasını anlatıyor. Ufacık tefecik bir adam, efendim. Resulullah Efendimiz'i şöyle bir şekilde görmüş de, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, işte şöyle gelmiş de, bu neye delalet eder diye anlatıyor. Ondan sonra da diyor ki, eskiden diyor Resulullah Efendimiz'i gördüğüm zaman müsafaha ederdim diyor kendisiyle diyor. Müsafaha ederdim diyor. Bir keresinde diyor müsafaha etmiştim diyor. Beni arkasındaki Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e havale etti diyor. Gittim Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'le de müsafaha ettim diyor. O bana şu zikri yap, şu zikri yap diye zikir tarif etti diyor. Oradan geçtim diyor Hazreti Ali Efendimiz'e diyor. Onunla müsafaha ettim. Ya bakıyorsun adama efendim üç karış boyu var. Yani Allah'ın demek ki sevgili kulu. Bir unvanı yok, bir şeyi yok. Efendim böyle bir ne bileyim hani albenisi diyeceğiz böyle. Bir gösterişi bir şey yok ama o rüyayı görmek neyi gösteriyor? Resulullah'ın sevdiği bir ümmet olduğunu gösteriyor. Allah'ın sevdiği bir kul olduğunu gösteriyor. Neden? Kalbin temizliğinden, sadrın, göğsün kötü duygulardan, ağrı olmasından, güzel duygularla dolu olmasından oluyor. Ondan oluyor. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurdular ki, şimdi buraya cennetlik birisi gelecek. Baktılar, kim gelecek diye toplantıda oturmuşlar. Kır mıdır, bayır mıdır, mescit midir, başka yer midir? Oturmuşlar, bekliyorlar. Şimdi buraya bir cennetlik gelecek dedi Peygamber Efendimiz. Cennetlik bir insan gelecek dedi. Baktılar, birisi abdest almış, suları damlaya damlaya geldi. Sıcak yer ya, yani silmiyor sularını, damlaya damlaya geldi. Oturdu, efendim, bu Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh, dikkat etti, kim bu şahıs diye. Üç defa oldu bu hadise, üç gün oldu. Şimdi buraya bir cennetlik gelecek dedi, o şahıs geldi. Üç defa böyle olduğu rivayet ediliyor. Sonra Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh, o kişinin yanına vardı. Gitti, dedi ki, ben senin evinde misafir olmak istiyorum. Babamın evinde kalmak istemiyorum. İşte biraz aramızda efendim bir şeyler var. Müsaade edersen senin evinde misafir olabilir miyim dedi. E buyur gel dedi. O da misafir etti onu. Şimdi Abdullah İbni Ömer'in maksadı başka. Radıyallahu anh. Onun maksadı, o şimdi böyle bir gözü kapalı bir gözü açık. Adam ne ibadet edecek diye onu gözlüyor. Maksadı o. Yani cennetlik ya, Peygamber Efendimiz cennetlik birisi gelecek dedi de o geldi ya, bakalım gece ne ibadet edecek, böyle bekliyor. O gece geçti, işte normal yatsıyı kılıyorlar, yatsıdan sonra efendim teheccüd namazı kılıyorlar, sabah namazdan geliyorlar, yani normal. Bir gece daha, bir gece daha, baktı böyle bir kendisinin bilmediği, bir başka türlü bir ibadet, bir başka türlü dua, yani onun böyle cennetlik olmasına sebep olacak bir başka şey, sezinleyemedi. Dedi ki, ey filanca, sen dedi gelmediğin zaman biz Peygamber Efendimiz'le oturuyorken, şimdi buraya bir cennetlik gelecek dedi Peygamber Efendimiz, sen geldin 3 defa. Onun için ben senin nasıl cennetlik olduğunu anlamak maksadıyla senin yanına 3 gece misafir oldum. Evine böyle kendim istedim, misafir oldum dedi. Ama dedi, olağanüstü bir başka şey görmedim. Yani bizim yaptığımız ibadetleri sen de yapıyorsun. Fazlaca bir şey görmedim filan dedi. Onun üzerine o şahıs dedi ki, evet, yani başka bir şeyin var mı diye sordu. Yok dedi, işte senin gördüğün gibi yaşarım ben dedi. Gecelerim böyle geçer dedi. Olağanüstü bir başka şeyim yok dedi. Peki öyleyse, hadi hakkını helal et, arasmandık filan diye ayrıldılar. O Abdullah İbni Ömer o zatın yanından ayrılıp giderken o arkadan bağırdı. Dur dedi. Aklıma bir şey geldi dedi. Yani benim cennetlik olduğum, ben de neden olduğumu bilmiyorum ama yani fazla bir ibadetim de yok ama aklıma bir şey geldi dedi. Benim dedi kalbimde hiç kimseye karşı bir kötülük yoktur dedi. Yani kalbim temizdir dedi. Hiç kimsenin kötülüğünü istemem. Hiç kimseye karşı bir kötülük yoktur kalbimde dedi. Olsa olsa bundan olabilir dedi. Öyle ayrıldı. Ben de yani bu kardeşimiz hakkında da öyle düşünüyorum. Muhterem kardeşlerim, insan hoca olabilir. İnsan alim olabilir. İnsan yüksek insan olabilir. Ama mühim olan kalbinin temizliği. Allah insanın mevziğine bakmıyor, parasına bakmıyor, yüzünün güzelliğine bakmıyor, yaşına bakmıyor, nesine bakıyor? Kalbinin temizliğine bakıyor. Bakıyorsun bir ümmi adam, Resulullah Efendimiz'i görüyor, musafaha ediyor, iltifat alıyor, efendim bilmem, teveccühe mazhar oluyor filan. Öbür tarafta öteki adam hava alıyor. Hiçbir şey almıyor. Neden? Onun kalbinde çok kusurlar vardı ondan. Kalbinde selamet yok. Yani selameti sadra sahip değil. Onun için biz de Allah'a sığınalım. Allah da bizim gönüllerimizi, kalplerimizi, sadırlarımızı, göğüslerimizi her türlü kötülükten pak eylesin. Selameti sadrı nasip eylesin. Fitne-i sadırdan mahfuz eylesin cümlemizi. Demek 4. sığındı buymuş Peygamber Efendimiz'in. Korkaklıktan sığındı Allah'a, cimrilikten sığındı Allah'a, ömrün fena bir şekilde sürmesinden sığındı Allah'a, göğsün, gönlün efendim kötü şeylerle efendim şey yapmasından sığındı, efendim Allah'ın sevmediği bir durumda olmasından sığındı. 5. ve azabil kabr. Kabir azabından da Allah'a sığındı Peygamber Efendimiz. Malum insan vefat ettiği zaman tabi birden mahşer günü değil ki daha dünya hayatı sürüyor. Öteki insanlar var. Efendim dünya ne kadar devam edecekse edecek. O arada tabi insanlar kabirde kalacaklar. Kabirde çürüyecekler. İşte efendim ruhlar aleminde bekleyecekler. Sonra kıyamet kopacak. Mahşer yerinde toplanacaklar. Kabirden kalkacaklar filan. Kabirde azap var. Bazı insanlar için. Kabir azabı kafir için var. Müminlerin de bazı sebeplerden kabir azabına uğrayanları olacak. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinden böyle anlıyoruz. Bir iki kabrin yanından geçiyordu Peygamber Efendimiz. Dedi ki şu iki kabirdeki şahıslar şu anda kabirde azap görüyorlar. Hem de çok mühim saymadığınız iki sebepten dolayı bunların bu kabirde azap görmesi buyurdu. Birisi söz getirip götürürdü. Ali'nin sözünü veliye, Ahmet'in sözünü Hasan'a, o sana şöyle dedi, bu sana böyle dedi diye laf taşırdı. Efendim, nemmamlık yapardı. Yani kovuculuk dediğimiz laf götürüp arayı bozma tarzında efendim bir şey. Birisinin kusuru buydu, kabirde onun için azap görüyor. Ötekisi de efendim küçük abdestini yaparken sakınmazdı diye söyledi. Demek ki abdestini bozarken, idrarını yani yaparken dahi efendim, dikkat etmemenin kabir azabına sebep olduğunu anlıyoruz burada. Tabi şimdi bu şahıs namaz kılıyor, şey yapıyor filan ama şeye dikkat etmedi. Temizliğe dikkat etmedi, tesettüre dikkat etmedi, efendim sakınmadı filan. O bakımdan kabir azabı görebilir. Ama eğer bunlara dikkat ederse bir insan, bazı insanların da kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Kabirde azap görecek gibi bile olsa, azap melekleri gelmek bile istese, efendim namazı bir yanını tutacak, orucu bir yanını tutacak, haccı bir yanını tutacak, zekatı bir yanını tutacak, böyle yaptığı ibadetler, okuduğu Kur'an-ı Kerimler kendisine yoldaş olacak ve tuttukları yanlardan azap meleklerinin kendisine gelmesine mani olacaklar. Hayır, gelme, bu Allah'ın iyi kuluydu efendim diye koruyacaklar. Onun için Allah Teala Hazretleri bizi kabir azabına uğramayanlardan eylesin. Kabri cennet bahçesi olanlardan eylesin. Şairin birisi diyor ki vel kabru sandukul amel. Kabir amel sandığıdır. Yani çeyiz sandığı oluyor ya kadınların, kızların. Genç kızlıktan başlıyor. 9 yaşında, 10 yaşında, 11 yaşında iğne oyası, bilmem ne oyası efendim, şunlar bunlar filan yapıyor, işliyor sandığa koyuyor efendim. Sonra düğünü olduğu zaman efendim onlar işe yarıyor yani. Çeyiz sandığı, içi dolu, çeşitli ev işleri, efendim evinde rafa koyacak, şuraya serecek, sehpanın üstüne serecek filan. Tamam. İnsanın kadri de sanki böyle bir sandık gibidir. Dünyada yaptıkları oraya konulacak. İyi şeyler yapmışsa efendim ne mutlu, ahiretini de süsleyecek. Kötü şeyler yapmışsa ne fena, ondan ne zararlara uğrayacak kim bilir. O bakımdan Allah-u Teala Hazretleri kadir sandığımıza hayırlı şeyler göndermeyi, efendim ömrümüzü salih amellerle geçirmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Cümlemizi korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail ve sahip ve mazhar eylesin. Hem dünyada hem ahirette bahtiyar eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Femennehu la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallahul melikul hakkul mübin Muhammedur Resulullah sadıkul va'dil emin sallallahu teala aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in salaten ve selamen daimeyn mütelazimeyn ila yevmiddin. Euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Sadakallahu l-azim, Subhane Rabbike Rabbil İzzete amma yasifune ve selamun alel mürselin velhamdülillahi Rabbil alemin. Subhane Rabbiyel aliyyil alel vehhab elhamdülillahi hakkandihi ve salatu ve selamu ala khayr halkih Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmikin. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena, ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayırlarımızı, hasenatımızı, hatmi hacegânımızı, kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 3 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i, okunmuş olan Yasin-i Şerifleri ve ayet-i kürsüleri, çekilmiş olan zikirleri, tesbihatı, 4400 adet selaf-ı tesbihciyeyi vesaire ibadet ve taatlerimizi lütfunla, kereminle, ahsen-i kabul ile makbul eyle. Şu ibadetlerimizi muratlarımıza ermemize, dünya ve ahiret saadetine nail olmamıza vesile eyle. Hasıl olan ücür-ü mesubatı evvelen ve hasreten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hibe ve hediye eyledik. Ya Rabbi şu anda vasıl eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi nail eyle. Şu zikirleri, şu hatimleri indiren, şu dua, tesbihatı çeken kardeşlerimizi hangi niyetlerle bunları yapmışlarsa o niyetlerine, o muratlarına, o dileklerine vasıl eyle. Ya Rabbel Alemin, hasıl olan ücür-ü mesubat Peygamber Efendimiz'e ve onun âline, ashabına, esrarına, ashabına, sahibi enbiya ve mürseline ve cümle evliya Allah'ın ruhlarına ve hasreten Sadat ve Müşahit Turuk Aliye'mize ve bu beldemizden mesum bulunan sahabenin, tabiinin, enbiyanın, evliyanın, sülahanın, şehitlerin, fatihlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına ve ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerimizin, yakınlarımızın, akrabamızın, dostlarımızın, hocalarımızın ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimizle pürnür eyle, ruhlarını mesrur eyle, kabirlerini nurlandır, makamlarını âlâ, derecelerini yüksek eyle ya Rabbi. Bizlere de onlara da rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'in yolunda yürümeyi cümlemize nasip eyle. Kur'an-ı Kerim'i bize hayatımızda rehber eyle. Kabirde yoldaş eyle. Ahirette şefaatçi eyle. Kur'an-ı Kerim berekatına cennet-i aliyata dahil olmamızı nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, vücutlarımıza sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Her türlü belalardan, sıkıntılardan, hastalıklardan, üzüntülerden, şerlerden bizleri mahfuz eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü şerlerinden bizleri mahfuz eyle. Dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarına, nimetlerine, lütuflarına bizleri mazhar eyle. Ya Rabbel Alemin, ailelerimizi, evlatlarımızı, nesillerimizi, zürriyetlerimizi hep sevdiğin, razı olduğun mümin-i kamil, salih kullar eyle. Bizim neslimizden sevmediğin kul, fasık, facir, kafir, müşrik, münafık getirme. Ya Rabbel Alemin, cümlemize sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Hastalarımıza acilen şifalar nasip eyle. Dertlerimize devalar nasip eyle. Borçlarımıza edalar nasip eyle. Namurad olanlarımızı bermurad eyle. Naşad olanlarımızı şadan ve handan eyle. Ya Rabbel Alemin, beldelerimizi ve sair İslam beldelerini her çeşit afetlerden, musibetlerden, felaketlerden mahfuz eyle. Ya Rabbel Alemin, senin dinini dünyanın her yerine yayma hususunda bizlere gayret, kuvvet ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, cümlemize hayırlı, helal rızıklar nasip eyle. Kimseye muhtaç olmadan yaşamayı nasip eyle. Kimsenin önünde mahcup etme. Kimseye boyun büktürüp el açtırma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, helal kazançlarımızın fazlalıklarıyla hayrat ve hasenat yapmamızı, sadaka-i cariyeler tesis etmemizi, vefatımızdan sonra da sevap kazanacak hayırlı işler yapmamızı, hayırlar bırakmamızı bizlere nasip eyle. Ömrümüz, vademiz yettiği zaman, son nefesimiz geldiği zaman, salih bir ameli işlerken, hac yolundayken, ömre yolundayken veya cami yolundayken, oruçluyken, abdestliyken, dilimiz zikrinle meşgulken, sevdiğin bir kul halindeyken ya Rabbi ve buyurun beraber diyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye diye kelime-i şehadet getire getire Resulullah Efendimiz'in cemalini göre göre cennetteki makamlarımızı müşahede ede ede sevdiğin kullar olarak ruh teslim etmeyi, mümin-i kamiller olarak ahirete gitmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Kabirlerimizi cennet bahçesi eyle ya Rabbi. Kabir azabına uğratma ya Rabbi. Kabirden kalktığımız zaman bizi bu camide şu hadisleri dinlemek münasebetiyle bir araya getirdiğin gibi Peygamber Efendimiz'in liva-ül hamdi altında da beraber eyle ya Rabbi. Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle haşreyle ya Rabbi. mahşer gününün sıkıntılarından cümlemizi mahfuz eyle. Arş-ı âlâ'nın gölgesinde gölgelenen kulların zümresine bizleri de dahil eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'i Havz-ı Kevser'i başında kavuşmayı nasip eyle ya Rabbi. O Havz-ı Kevser'den doya doya nuş etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Cennat-ı âliyata bir gayri hesap girmeyi, okuduğumuz Kur'an-ı Kerimler hürmetine, Esma-i Hüsna'nın hürmetine, Zikri Cemil'in hürmetine, Salavat-ı Şerifeler hürmetine, Habib-i Edir'in hürmetine nasip eyle ya Rabbi. Bi hürmeti Esma-ikel Hüsna ve Habib-ikel Müşteba ve bi hürmeti Hatemat-il Kur'an-il Azim ve bi hürmeti Salavat-ı Şerife ve bi hürmeti Zikrikel Cemil ve bi hürmeti Esrar-ı Suret-il Fatiha. Sorularının cevapları, uzak yerden gelmiş kardeşlerimiz bizimle görüşmek isteyenler karşı taraftaki salona geçsinler, ben şu soruları cevaplandırıp geleyim. Sorularının cevapları. Sakalım az diyor birisi, efendim sakal bırakayım mı? Az olsun, çok olsun, Allah rızası için olduğu için efendim sakal bırakmayı tavsiye ederim. Efendim bir vesvese gelmiş, her şeyden efendim kendisine necaset bulaşıyor gibi geldiğinden hiçbir şeye değemiyor. Çok sık elbise değiştiriyormuş. Abdestli olsun, efendim abdestsiz gezmesin. Kulü vallah kulü evzü bir rabbin felak kulü evzü bir rabbin nas surelerini çok okusun. Gece teheccüd namazına kalkarsa, teheccüd namazını kılmaya devam ederse onlar da inşallah geçer. Birisi soruyor, La ilahe illallah Muhammeden Resulullah mı, Muhammedin Resulullah mı, Muhammedin Resulullah mı? Hangisinin doğru olduğunu soruyor. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah. Yani ün, Muhammedin Resulullah diyecek, öylesi doğru. Efendim, İnsanları İslam'dan soğutmak korkusuyla İslam'ı yaşamaktan geri kalmak doğru mudur? Değildir. Efendim Allah'ın emrini tutacaksın. Soğuyan soğur, soğumayan soğumaz. O kendisinin bileceği bir şeydir. Sen İslami vazifeni yapacaksın. Yalnız yani mümkün olduğu kadar herkesi İslam'a ısındıracak bir şeyde olmaya da, yumuşaklıkta olmaya, sempatik olmaya çalışmak da önemli oluyor. Efendim Müslüman'ın o bakımdan yani iyi giyinmesi, sakalına, tıraşına dikkat etmesi, efendim böyle hafifçe güzel koku sürünmesi, sözüne, sohbetine dikkat etmesi daha uygun oluyor. Böyle bir yani gönül kazanıcı tarzda hareket etmenizi tavsiye ederim. Yılbaşında Müslüman nasıl hareket etmeli? Çerez satan, bakkal o gün çerez satabilir mi? Çerez satabilir, Müslüman yılbaşı eğlencelerine katılamaz, evinde bu eğlenceleri yapamaz. Evini o gece için hazırlayamaz, çam ağacı alamaz, hindi kesemez, efendim gavurlara benzeyemez, kafirlerin yaptığı işleri yapamaz, Noel Baba'ya itibar edemez, böyle saçma şeyler efendim tamamen İslam'ın dışıdır, dışındadır, yapmaması icap eder. Hristiyanlar çam ağacını koyuyorlar çünkü Hazreti İsa ağaca inecek diye düşünüyorlar. Hristiyan adetidir. Noel Baba Hristiyanların bir şeyidir, ne olduğu belirsiz bir şahsiyetidir. Bizimle hiç ilgisi yoktur. Yılbaşı eğlencelerinin efendim yaparsak büyük günah kazanmamıza vesile olur. Bizimle hiç alakası yoktur. Onun için biz efendim o gün sahir günlerden daha erken yatalım. İbadetimize daha düşkün olalım. Yatsı namazından sonra hemen yatalım. Bizim ışıklar sönsün. Geceliğin teheccüd namazına kalkalım. O gün 4'te 3'te. Ya Rabbi bu gafillerin, bu cahillerin yaptığıyla benim hiç alakam yok. Ben onlara hiç razı değilim. Onlar gibi de yaşamadım Ya Rabbi diye. Yatsı ve sabah namazlarında camide olmaya dikkat edelim ve onların hiçbir şeyine uymamaya gayret edelim. Müzik dinlemek konusunda bizi aydınlatır mısınız? Müzik dinlemek tabi düz bir musiki şeyi yerine göre, musikinin cinsine göre dinlenebilir. Fakat efendim sesli içinde sözler bulunan musiki şeyleri yani şarkı türkü gibi şeyler onların dinlenmesi haramdır.